ženata. O jarane, jarane, jarani smo mi. Ne daj, ne daj jednoj ženi da nas zavadi. O jarane, jarane, jarani smo mi. Ma ne daj jednoj ženi da nas zavadi. Zavadi. Ljubio je sutra ja ili ljubio ti. Neće moći jarane da nas zavadi. O jarane, jarane, jarani smo mi. Ne daj, ne daj jednoj ženi da nas zavadi. O jarane, jarane, jarani smo mi. Ne daj, ne daj jednoj ženi da nas zavadi.